kiállni az emlékei vágyai közösen bélet dobozába. Viszont most úgy, hogy nem veszem már ki belőlük a dolgokat. A tudás, amit ezt szentettem, hamis és későn érkezett. De már mindegy. Ez a test rossz réget kapott a haladás iskolájában. Ez az elme már ismétlen élet. Elviselhetetlenül lassan szállodó falak, tornaság szag. Az a figybasz nőkületből kigyógyult fasz. Én volnék a nihilista ellenpontja. A fiatalabb agyban, fiatalabban! Oktatásom egy bújot a kényszer! Szabad ezután sem leszek! Levizsgázva ágaskodok a monumentális építményben! Nekem nem jár se első, se utolsó élmény. Az elpazaró pillanatok miatt megkerülhetetlenül alkalmazni kötelező a legszigorúbb önbüntetést. Nem vagyok okos, találékony, egy ideggyenge roncs. Függeszkedik néhány szakadt kábelem. Magam így látom. Viszont most beagoltam a letkét, amit kötelezően puskázni kellett. Ez a sztarburokban dobogó szív őszintébb akar lenni, mint valam volt. Még akkor is, hogyha ez semmi több. Egy agresszív depresszió komolyan vehetetlen kibontakozásainak. Miért nem izgatom a virális szex? Holott a női tesóvágya? Miért egy hiányzó darab a kirakósban? Valakihez társulnom úgy, hogy az üldő csend az egyik legfontosabb tulajdonsága. Túlértéket logikám nem találom. Lehet elhagytam, eldobtam, nem emlékszem rá. Nem tudom. Zárkészítés egy kártyas alá. Mit ez jó indulatból? Lenézzük Péterben, de kigyezzük magamtól. Viszont mit se számít már. Átmentem. Ez a doboz könny, sperma és vér illatát hordozza magán. És remélhetőleg a jövőben nem tudja ki önmagát. A legapróbb sértő megjegyzésnek hallottál? Addig is készítője üzi a fejét! Sírva veri farkját! Egy spélyelgő vételem közepette! Azon tűnődik, hogy 20 év alatt milyen karakter!